طرحوا فلسفيانه سؤال شلو اني انه لا سبب وجواب اكيد ادينو او دا سه غور فکر کې ډوب شوم او پنځو صفه زبا خد روح باندې دیو پنځو صفه نفس باندې یعنی کې حضرت صاحب دا سې دي نه سبا تاسو هي علوم درس روان دی نه ختم نه ده فاضل سان دی ماشاء اللہ اس پر تو پوری 80 صفحے کی تحریر لکھی ہوئی ہے میں نے نا روح نفس عقل قلب ہمارے ساتھی شاید اس کو نہیں کر رہے ہیں بس ہم کیا کریں وہ اس کو مکمل ہوئے کوئی ہو گئے ہیں 6 سال پہلے مکمل ہوئی ہے شاید کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے تو نواب صاحب روح روان تو جملہ سنا ہے آپ نے نا روح روان تو روح روان کسے کہتے ہیں کہ سناولا صاحب پشاور یونیورسٹی کا روح روان ہے سب کچھ اس کے کوئی روح روان روح روان کہتے ہیں کوئی روح اصل روح روان ہے نا روح روان یہ فلانا اس کا روح روان ہے یعنی اس چیز کا سارا چلنا کا دار و مدار اس پر ہے سبحان اللہ ودون صلی اللہ رسول الکریم ایک روح ہے ایک روان ہے روح روان روح اور روان دو جدا جدا چیزیں ہیں تو اس لیے محاورے میں روح روان کہا جاتا ہے جی اور جس وقت انسان سوتا ہے تو روح اس کے نفس سے اللہ وہ ذات ہے کہ جو قبض کرتا ہے روح کو وقت نیند کے کون سے کیسی آئے تھے اللہ توفل انفس حین موتھا جی والذی لم تمت فی منامھا اللہ اس کو پھر پڑھو اللہ کس طرح جی اللہ کہ اللہ تعالی پورا لے لیتا ہے اللہ توفل انفسا اللہ تبارک تعالی وہ ذات ہے کہ جو جان کو لے لیتا ہے موت کے وقت والتی لم تمت فی منامھا کا کیا معنی ہوا اللہ تعالی نے صحیح نام ہوتا تو یہ پچھلا اسی دونوں پر لگ رہا ہے نا یہ دونوں پر لگ رہا ہے اللہ تعالی سے صحیح نام ہوتا دونوں پر لگا اللہ موت اللہ وہ ذات ہے جو پوری لے لیتا ہے روح کو موت کے وقت میں وہ اللہ تھی اور وہ لم تمت فی منامھا ان کا لے نیند کے وقت میں تو نیند کے وقت میں جو ہے روح جو ہے وہ نیند کے وقت میں بدن سے نکال لی جاتی ہے لیکن ایک دوسری چیز ہے روان رواں باقی رہتی ہے اندر, رواں باقی رہتی ہے اور روح نکال لی جاتی ہے. اور جس وقت انسان مرتا ہے تو روح اور رواں دونوں نکال لی جاتی ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ رواں جو ہے یہ ہے سیلولر لائف ہے, اور روح جو ہے یہ آرگینزمل لائف ہے. پورے اس آرگینزم یعنی پورے جو زندہ مخلوق ہے اس کی پوری کی زندگی. تو اب یہ درختوں کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں نا, سفیدار کے درخت کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں, جڑ اس کی کٹ گئی, لیکن جو باہر آتی ہے پتے اس پر نکل آتے ہیں, کیونکہ ابھی اس کی سیلولر لائف باقی ہے. سیلولر لائف کتنی دیر باقی رہتی ہے بدلہ صاحب؟ مرنے کے بعد سیلز کتنی دیر تک لیونگ رہتے ہیں؟ یہ مختلف سیلز کا مختلف وہ ہے کہ اس کی اتنی وقت تک لیونگ ہوتا ہے. تو اتنے بڑے بڑے آپ لوگ سکادر ہیں جی, کوئی ایف سی پی ایس کر رہا ہے, کوئی پی ایچ ڈی کر چکا ہے جی, یہی پتہ نہیں ہے کہ کتنی دیر زندہ رہتا ہے سیل. جی برین کا سب سے کم ہے سر, برین سے وہ 5 منٹ, وہ 5 منٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. مرنے کے بعد 5 منٹ میں فرینڈ ڈیتھ ہو گیا. تو انسان کرنے کی سب سے زیادہ نواز صاحب کیا سر لا رہا ہے؟ یہ کرنیا والا جو ہے جو آنکھیں بدلاتے ہیں اس کا اندازہ لگتا ہے کہ کرنیا کا, اس کو دوسرا یہ نا کہ اس کو ڈال دیتے ہیں اس میں میڈیا, میڈیا میں ڈالتے ہیں, کلچر میڈیا, کلچر میڈیا میں ڈال دیتے ہیں. تو اس میں اتنی پرسینٹ 60-80% نیوٹریشن ساری چیزیں اس کی ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے چل رہی ہوتی ہیں. سنولا صاحب بھی سر ہلا رہا تھا کارنیا پر. تو یہ ہمارے مولا صاحب نے ہمیں لذیبہ سنایا تھا, ایک سکھ کا لذیبہ سنایا تھا. کہ کسی آدمی نے پڑھا علامہ اقبال کا شعر پڑھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. تو دیدور کہتے ہیں دانشوار اور سمجھدار آدمی جس کی آنکھیں دیکھتی ہوں بصیرت ہو اس کو. ہاں جی, تو وہ سکھ جو تھا اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی, شادی نہیں ہو رہی تھی, اور اس کو اس نے جب شعر سنا تو اس نے بڑا سر لایا اس نے. ہاں جی, وہ اس کو بڑا مزہ آیا, لوگ سمجھے کہ اس نے بڑا سمجھا اس شعر کو, بڑا لطف اس نے اٹھایا ہے. تو کہا سردار جی کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا بڑا بڑا شعر ہے. تو دی دور جو ہے نا پنجابی میں دی کو اس نے تی کہا, تی یعنی بیٹی کو کہتے ہیں, ور کہتے ہیں داماد کو. تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تی دور پیدا ہے جی, کہ لڑکی کے لیے خاوند بڑی مشکل سے ملتا ہے, داماد بڑی مشکل سے ملتا ہے. تو سیلولر لائف باقی رہتی ہے درختوں کی, تو 6-6 مہینے ہوتی ہے نا جب تک اس کا پانی. اور یہ رواں کا خاتمہ تب ہوتا ہے جب کہ وہ رطوبت ختم ہوتی ہے. رطوبت جب ختم ہو جائے نا تو پھر جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور روح جو ہے روح ایک طرح کا ریموٹ کنٹرول ہے. اس لیے کہتے ہیں جس وقت آدمی قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو برزخ کی جگہ پر اس کی روح کا ملیالس ہے ریموٹ کنٹرول باقی رہتا ہے, اور اس پر عذاب کی اور رحمت کی کیفیت جو آ رہی ہوتی ہے تو اس سے ہی محسوس کرتی ہے. کہتے ہیں برزخ میں جو ہے تو روح محسوس کرتی ہے, دنیا میں بدن محسوس کرتا ہے, بدن روح دونوں کرتے ہیں. برزخ میں صرف روح محسوس کرتی ہے, اور اس میں آخرت میں پھر جو ہے تو روحانیت غالب ہوگی, لیکن بدن روح دونوں محسوس کریں گے. غالب روحانی, غلبہ روحانیت کا ہوگا. تو روح کے بدن میں داخل ہونے کے بعد پھر انسان کے تین ادارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، عقل، نفس اور قلب، یہ تین ادارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اب قلب جو ہے تو احساسات ہے، اور نفس جو ہے جذبات ہے، اور ہر ایک جو ہے تو اپنے اپنے انزائمز اور ہارمونز ہیں. تو اب جو ہے تو دل فروش صاحب کہتے ہیں نفس اب تو پتہ لگی کہ نا کہ سمے کو معاملے آج کہ نفس کا پتہ چلا ہے تو اس کو ٹھیک کر لے کہ نفس کا آپ بنے ہوں گے. کیا شیطان یجری فی الجسد کمجر دم، شیطان بدن میں سے دوڑتا ہے جیسے بدن میں خون دوڑتا ہے. تو مختلف گلینڈ جب ہارمون ریلیز کرتے ہیں نا تو ان کا میڈیٹر بلڈ ہی ہے، میڈیٹر کا بلڈ ہی ہے، بلڈ کے ذریعے پہنچ کر جہاں جہاں سائٹ ہے ایکشن کا، سائٹ ہے وہاں وہاں پر پھر ایکشن کرتے ہیں. تو یہ ہمارے صوبے والوں کے بارے میں جو مشہور ہے کہ ایک منٹ ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، اور جب تب ہوش میں آتے ہیں جب ڈز کر لیا ہوتا ہے، ڈز کر لے پھر ہوش پہ آتے ہیں. تو اس وقت جو نکلے ہوئے انزائم اور ہارمون ساری چیزیں جو ہیں وہ دماغ سے آ کر گزر رہی ہیں، تو لہذا انہوں نے اس کو کر دیا، اکوپائی کر دیا. اس میں انہیبیٹری انتظام بھی ہوتا ہے نا، برین کا انہیبیٹری انتظام ہے نا. ہاں جی ہاں جی، وہ کیا چیز ہے؟ گابا لفظ بولا، گابا کیا چیز ہے جی؟ انہیبیٹری. ہاں جی، یہ انہیبیٹری ہے. اور گابا جو ہے کم ہو تو پھر آدمی جو ہے تو پٹھان بن جاتے ہیں ہماری طرح. گابا کم ہو. ڈوپامین کا کیا کہہ رہے تھے آپ ہی ڈاکٹر صاحب؟ یہ ڈوپامین انٹاگونسٹ ہوتے ہیں. یہ بھی انٹاگونسٹ ہے. یہ ڈوپامین جو ہے یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے. یہ جو ہے تو ایکٹیوسٹ ہے، یہ ایکٹیوسٹ ہے. اور گابا جو ہے تو وہ کم کرتے ہیں. اس کو کیا کہا آپ نے لفظ؟ کیا بولا؟ انہیبیٹری ہے. انہیبیٹری، سبحان اللہ. ہاں جی، تو کہتے سب کہتے یہ خدا ہم سائنس تھے. ہاں جی، دام سائنس تو کیمسٹری جانے کیا ہوتا ہے جی، یہ بھی سائنس اور کیمسٹری ہے کہ اس میں جو ہے تو اللہ کی شان کی. تو یہ جب آپ میڈیٹر آتے ہیں خون میں دوڑتے ہیں، جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں وہاں پر اپنا کام کر لیتے ہیں، اور جب کام کر لیتے ہیں تو بس اس کے بعد جی ہارمون ختم، کھیل ختم، تم پیسہ ہضم، تماشا ختم ہو جاتا. سبحان اللہ. تو اس میں یہ جو تحریر میں نے لکھی ہوئی ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے وسوسہ حدیث نفس، وسوسہ حدیث نفس اور ارادہ اور عمل، یہ چار درجے بیان کیے ہوئے ہیں. یہ وسوسہ اور ارادے کے درمیان ہے، تو سادی سی بات میں نے حدیث نفس لی ہے، ورنہ یہ جو ہیں زیادہ ماہر التصوف ہیں تو انہوں نے تین چار درجے اس میں بیان کیے ہوئے ہیں، درمیان میں تین چار بیان کیے. وہ تھے بھی بہت مشکل بھی تھے، اور وہ اتنے مشکل تھے کہ ہماری سمجھ سے بالا تھے، اس لیے نہیں لکھے. کہ وسوسہ جو ہے تو وسوسہ تو باہر سے خیال آ کر داخل ہوتا ہے، شیطان کی طاقت وسوسہ کی ہی ہے، وسوسہ جذبات کی طاقت نہیں ہے. وسوسہ جو ہے داخل کر دیتا ہے باطن میں، اور وسوسہ جو ہے تو وہ ایک چلنے والی لہر ہے. تو اس لیے یہ جو سائنٹیفک طور پر جو اس میں نے لکھا ہے، اس میں اس بات کو لکھا ہے کہ وسوسہ سے جو ہے تو ہارمونل آرکیسٹرا جو ہے وہ ایفیکٹ نہیں لیتا ہے. وسوسہ سے ہارمون ریلیز نہیں ہوتا ہے تو اس کی وسوسے کی علاوہ ہوتی ہے, اس لیے وسوسے پر پکڑ نہیں ہے. یہ مثلا میں آپ دیکھیں نا کہ دریا رونڈا مغرب سے مشرق کو بہ رہا ہے, دنیا میں صرف ایک دریا ہے جو مشرق سے مغرب کو جاتا ہے, ساری دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے. یا جو ہے تو مشرق سے مغرب کو بہتے ہیں یا شمال سے جنوب کو بہتے ہیں, صرف ایک یہ دریا ہے جو جاتا ہے مشرق سے مغرب. یہ جو جنوبی کرہ ہے زمین کے, اس میں دریا ہیں جی, کسی کی معلومات میں جغرافیہ والے, خط استوا سے نیچے بھی دریا ہیں کہ ہیں جی, کسی دریا کا نام یاد ہے؟ امازن جی, یہ کانگو اور امازن دو دریا ہیں. اچھا, کانگو جو ہے یہ افریقہ میں ہے, یہ سینٹرل افریقہ سے, یہ سینٹرل افریقہ سے جاتا ہوگا, جو بالکل جنوبی قطب جنوبی ہے, اس سے کوئی دریا نہیں ہے جو کہ خط استوا کی طرف آ رہا ہو. بس یہ خط استوا سے جاتا ہوگا, تو یہ صرف یہ دریا ہے دنیا میں. تو جس وقت تیز آندھی چل رہی ہو نا, تو آپ دریا کو دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہ پانی تو مشرق سے مغرب سے مشرق کو نہیں بہ رہا ہے, تو پانی نے الٹا بہنا شروع کر دیا ہے, ادھر کی ہوا ہو نا, تو آپ دیکھیں کہ لہر, تو وہ اصل میں اوپر کی لہر ہوتی ہے, اندر سے پانی اپنے رخ پر ہی بہ رہا ہوتا ہے, لہر صرف اوپر سے. تو وسوسے ایک لہر ہوتی ہے جو اس کا باطن میں اثر نہیں آیا ہوا, تو اور وسوسے سے ہارمونل ریلیز نہیں ہوتی ہے. وسوسے کو پھر جو ہے تو آدمی وسوسے کو اگلے قدم پر لے جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں حدیث نفس. حدیث نفس یہ ہے کہ وسوسے پر آدمی شروع کرتا ہے دھیان, تو اس شیطان اس کو کہتا ہے خیال دو وارڈ کے, ہاں جی سنگا کھولے جامع اگستے بھی, ہاں جی اور سنگا خبر اس ٹائل, ہاں جی تو اس کو اندر سے شیطان وسوسے, پھر یہ اندر اپنے نفس سے اپنے بادن کہتے آؤ کھلے خڈیرو, ہاں جی خوبصورت تو بہت تھا جی. پھر اب اس پر دھیان لگا لیتے ہیں, یہاں سے حدیث نفس شروع ہو گئی, اور حدیث نفس سے جو ہے تو ہارمونل افیکٹ شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے کہ ارادہ کرنے کے بعد کر گزرنے تک پر پکڑ نہیں ہوتی ہے, لیکن قلب کا نقصان جو ہے تو وہ حدیث نفس سے شروع ہو جاتا ہے. باطن کی روحانیت کا کم ہونا, روشنی کا کم ہونا, انوارات کا زائل ہو جانا اور سیاہی کا آ جانا, یہ حدیث نفس سے شروع ہو جاتا ہے. اور حدیث نفس سے جو ہے تو پھر ہارمونل ریلیز شروع ہو جاتی ہے. ہارمونل ریلیز جب ہو جائے تو وہ جب خون میں دوڑنے لگے ہارمون, تو پھر جو ہے تو ارادہ پھر حرکت میں آتا ہے. پھر ارادہ حرکت میں آتا ہے, اور ارادے کے بعد پھر آدمی جو ہے تو کر گزرتا ہے. تو اس لیے خیال کو متبادل خیال سے زائل کرنا جو ہے نا, یہ عظیم جو ہے تو وہ ہے, اہل تصوف کا عظیم ہتھیار ہے کہ ہم خیال کو متبادل خیال سے زائل کرتے ہیں, اور اس میں اتنی مشق آدمی کی ہو سکتی ہے کہ بدن میں آیا ہوا درد آدمی متبادل خیال سے اس کو زائل کر دیتا ہے. ایسے دھیان خیال میں لگایا بس وہ غائب ہو گیا, پھر جو ہے درد جو اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے. کیسے رحمت ہے درد سب سے مطلب یہ رحمت ہے, بہت سی بیماریوں کا مطلب پتا چل جاتا ہے, آدمی کا احساس ہوا ہے, علاج ذرا متوجہ ہوا, تو اس لیے سارے دردوں کو زائل نہیں کرنا ہوتا, ذرا خیال بھی کرنا ہوتا ہے کہ کوئی خطرناک تو نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک کا درد ہو رہا ہے. آدمی کی وہ تھی تصرف میں ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں زوائد نا, یہ مقاصد نہیں ہوتے ہیں, مقاصد زوائد کشف اثر کرنے کا, کشف سیکھنے کا طریقہ ہے. کچھ پابندیاں پرہیزیں مشقیں ہو کر آدمی کشف شروع ہو جاتا ہے, لیکن یہ کوئی اصلاح نفس کے متعلق چیز تو نہیں ہے نا، زوائد چیز ہے. تو ایسے یہ زائل کرنا اپنے اوپر سے دوسروں سے ان چیزوں کا زائل کرنا، یہ بھی زوائد کاموں میں سے ہے. تو اس میں وہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ ادھر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ادھر جو ہے تو آپ نے اس کو احساس کو زائل کر دیا اور موت تک کی پہنچا دیا آدمی کو. یہ خیال کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ، بڑی عجیب دنیا ہے جی، روحانیت کی دنیا بڑی عجیب دنیا ہے. ایک دفعہ مولانا یوسف نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، نے اپنے رسالے میں لکھا تھا کہ ادھر عبادت مشکل عربی کی تھی، علماء ہی سمجھتے تھے اس کو، کہ ستر مقامات پر بیک وقت آدمی کھڑا ہو کر 70 کام کر سکتا ہے. یہ بھی اس کی تصوف کی اضافی مشقوں میں سے. تو کراچی میں وہ نہیں تھی تنظیم جو بنی تھی کیپٹن مسعود، وہ جس نے کفر کے فتح لکھا تھا، ان نے کفر کے فتح مولانا بندوری صاحب سے شروع کر کے شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب پر جا کر ختم کیے تھے، اور کتاب کا نام لکھا تھا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو انہی دنوں میں پھر کسی امریکی پروفیسر کا یہ تذکرہ آیا، کوئی پیرا سائیکالوجی کا ماہر تھا، تو کہتے اس نے مشق کر کے 2 جگہوں پر ظاہر ہوا ہے وہ، کہ پیرا سائیکالوجی کی مشق اس نے کی تھی تو 2 جگہ ظاہر تھا. اس کو مان لیں گے کہ ہاں پیرا سائیکالوجی تو دیٹ از اے سائنس. تو اس لیے کہتے ہیں کہ گر بر ہوا پرد مگسیست، اور بر بر آب ربد سمکیست، اور مگسیست، اور خواہش نفس را کشد کسیست. کہ ہوا پر چلتا ہے تو ہوا پر اڑتا ہے تو مکھی ہے، پانی پر چلتا ہے تو مچھلی ہے، لیکن جب خواہش نفس کو کچلتا ہے تو یہ مرد ہے. کمال یہ کہ نفس کی خواہش پر قابو پایا، اس کے خلاف عمل کیا، تو قرب الہی تو یہ ہے، باقی ساری اضافی چیزیں ہیں اور کوئی خاص چیزیں نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کو مقصد بنا کر مجاہدہ کرنا، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ لایانی اور فضول کام ہے. اور اگر آدمی اپنی حیثیت بڑی بنانے کے لیے کر رہا ہے تو ایک کبر کے شعبوں میں مبتلا ہے.